او بعضی بیان پکی د سمجھے بارے کے دے او بعضی بیان د جنگ بارے کے دے ندا صورت کا تمام صورتوں کے یو عجیب شان لری یو عجیب مقام لری محکمات تو دی کشتا قرآن کتا سے محکمات دیلی و متشابہات دی کشتا دی صورت دی سورہ انبیاء سرا چمک کی تم ختم شہداغی کرے مناسبت او قرون صدا سے دے په مخ کې صورت کې بیان د چاو د عجز او د احتیاج د انبیاء کرامو الله تعالی سمره هم چې د انبیاء کرامو واقعات مخ کې بیان شوي دي دا غوښتل کې دوی محتاج چا ته الله تعالی ته د دې بیان په مخ کې صورت کې شوي دي او په سورہ حج کې رد دې په هغه کسانو باندې چې هغه خپل ضرورت او خپل عاجزي ما سیوا د الله نه د بل چا په وړاندې پیش کړي او دا غي مثال کوم الله تعالی بیان کیلیا چې دا دې د چا بندگی کوي نو د دې مثال سره او د دې د خدایانو مثال سره نو غرض دا دی چې په سورہ انبیاء کې بیان د چاو د عجز او د احتیاج د انبیاء کرامو الله تعالی کا هر یو پیغمبر دا الله تعالی نه مطالبه کړی دا خپل عاجزی او تخکار کړی دا ته حضرت ایوب علیه السلام په دعا کې متاسمه دا الفاظ ویلو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو درخواست کو جو اللہ تعالیٰ داخلت اس خبر منینہ مداخلت قدر مقدس مکنہ لرکے اور دارنگی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا غا تفسیری واقع بیان کا غرض دارے چی ہریو پیغمبر خپل ضرورت او خپل احتیاج دا اللہ تعالیٰ تولان لکڑے او پدی صورت کی دا حاغا بدبختان و مسائل بیانی گی چ هغه خپل ضرورتونه او خپل عاجزي په ځای د الله تعالی بوتانو ته وړاندې کوله نو باغې باندې رضونه الله تعالی کوي او دیمه دا ده چې د سوره انبیاء ابتدا تاسو ته معلومه ده چې هغه د دې الفاظو نشو وا چې قیامت نهایت کې نږدې ده او دا خلک لا تر اوسه پورې د چا نه د دې رضی نه په غفلت کې دي نو مطلب دا دی چې دا دې بیان ابتدا د چا نه وا هغه کې بیان د نزدېکت ته قیامت او چې قیامت ډیر زیات نږدې ده تاسو دې تفصیل بیان شو او د دې صورت په اول کې د زلزلې د قیامت ذکر دی او قیامت زلزله معلومه ده هغه داسې سوال زلزله بنيږي لکه څنګه چې دا غي بیان دار نه دی نو باغې کې نزدېوالې د قیامت بیان او د دې په ابتدا کې چې ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم په دې لوی آیات کې بیان د چا دې د زلزلې د قیامت ته نو دواړو په منځ کې مناسبت راغلی اور دارنګي ګورای د دې نمک کې صورت کې چکلا د انبیاء کرامو واقعات در ذکر شو تعالی الله تعالی وی چې ان هذه امتکم امه واحده دا یو دین دي تاسو تاسو ټول په دیواله متحد شه او تاسو ټول په دیواله جمع شه دا غي بیان الله تعالی کړو نو په دې صورت کې چې خلکو کوم ډلې ډلې جوړې کړې دي دا غډلو ته دې خلکو بیان دي پاغي کې د اتحاد او د اجتماعیت مسله بیان شو چې انبیاء کرامو کوم اصول راوړي دي دا ستاسو ټول یو نظریه ده یو دین دی کلک په دې باندې اوس ہے او په دې صورت کې بیان دي چا دې دا تفرق او د ډلو د خلکو دی چې خلک سو کیو قاشو سو بل قاشو دا درې مناسبتونه د دې دواړو په منځ کې بیان شو دعوه د دې صورت صدا مرکزی مضمون د دې صورت هغه اثبات د وحدانیت د الله تعالی د په لسو دلایلو سره لس دلایل به ان شاء الله په دې کې بیانېږي او هغه سره به اثبات د الله تعالی دی او واجب کیږي په دومره مسله یاد ساتئ چې ګوره د دې ټولو نه مخکې اصل مضمون چې کله بیانېږي هغه وروسته دی خو د اصل مضمون نه مخکې مخکې د قیامت داسې او لفظ خیز او هولناکي بیانې الله تعالی ابتدا کې دا ویلي بیانې ابتدا د دې صورت صدا ته انداز کړه دا چې پاغي کې لوی حوالنا کې د چا بیانې کې د قیامت بیانې کې چې لکه دا قیامت ګورې یاد ساته دا هیبت لوی دی دا وړو کې هیبت نه دی دا معمولی شی نه دی نو اول به هغه مطلوب نه بیان د دې کې صرف پاره کوي دې د پاره چې کوم کسان دا سوره حج د ابتدا نه ولري نو د دې پسونو کې با ير د الله نه پیدا شي چرکه قیامت خو دومره سخت او دا هی داسې زلزلې دي نو د دې په ځل کې بسو پیدا شي یره به الله تعالی نه پیدا شي چې کله یره پیدا شي نو د طاعت او د تابعدارۍ جذبه به دې کې پیدا شي نو مسله وروسته به یانیږي چې کوم مضمون د دې صورت ته او ابتدا کې د قیامت په حواله باندې دا هی هیبتواله بیانې چې قیامت ګره ډېر لوی د هیبت شې دې سوري کې شې نه دې دې لپاره چې دا خلک د الله نه ویریږي او دای کی جذبه د دې پیدایشي چې دې تابعداري د الله تعالی کوي نو بیا چې کومه مسله ورته د الله تعالی طرف نه بیانېږي ته هغه مسله باندې به عمل هم کوي او هغه شی کا ته دې په ذهن کې هم کوي نو ځکه ابتدا د دې د خبر نه کولی چې هغه کیږي د قیامت کې دا دلته چې کوم بیان دی چې اے خلکو ته هغه رب نه تاسو لريږي دا هغه سزا نه په ځان بچ کې د قیامت نه خبرې چې د قیامت دا زلزلہ څنګه ده د قیامت دا زلزلہ په کوم ځای سو وخت چې قران دا هی بیان کوي پدې کې د مفسرین او مختلف شینی توجیهات کې د چا یو رائے دا قران او حدیث رڼا کې هغه بیان کړی دا او چې د چا بل رائے دا قران او د حدیث رڼا کې هغه بیان کړی دا د بازو نظریه دا دا چې کله دانور د قبله د طرف نه روپیږي تاسو ته معلومه خبره ده چې دا شپه وړي زیاتو د شي داخلي شپه دا به دومره زیاته د شي چې داخله په تن شي چې دا شپه ولې مخلاصي خلک په جماعتونو ته منډي کې ځکه جماعتونه تاسو ته دا محفوظ دي اور دارنګې کوم کسان چې سړي د جماعت سره تعلق ساتي هغه محفوظ دي دا جماعت کلاګانی دي دا د حفاظت بار بار دا مسله نه نه دي خو شرط دا دی چې د جماعت آداب له حاضر او ساتي سړي او ساتي چې کوم کسان دي جماعت سره تعلق ساتي نو هغه کسان نه محفوظ دي نن خو د جماعتونو سره زموږ تعلق دا څه دی چې هغه د نیوی تعلق ته یاد ساتي د آخرت په حواله زموږ تعلق او محبت د جماعتونو سره نشته ځکه په جماعتونو کې همیشه لپاره موږ دښونه لګو او تاسو ته بار بار دا مسائل بیانې دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی په جماعت کې دښونه لګي نو دې دد دا حسنات او نیکۍ داسې سوزي لکه درمن کې چې سړی غنم ته اور واچي موږ اول په اعمال د وسیلې اعمال زموږ نشته او چې اعمال زموږ د ټوټه ټوټه راشي نو بیا په داسې مقاماتو کې هغه اعمال مختلف سوزو د جماعت احترام نه کوو د وخت راشو بس دلته په جماعتونو کې غوونه لګو تاسو ته خپل مسله معلومه ده چې جماعت غب سره نیک اعمال مکمل ختميږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبر کیږي یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې راته چې مسجد نبوی نه आवाज راغی ده حیران دي چې د نبی علیہ السلام په جماعت کې دا پوچت आवाज باندې خبره سوکړي ده راغی ان تو تبارک دې بیان کوکې فاتح سراشه چې دې غارالن به تاسو سوکې وي مونږ مېلمانی یو که تاسو مېلمانه نه وې نو په دې دغه باندې ما سم دی تاسو په جماعت کې خبرې کوي په جماعت کې د خبرې اجازه نشته په جماعت کې د ټکولو اجازه نشته تر دې پوري په جماعت کې اجازه نشته چې یو شی دی یو انسان نه رښی دې په جماعت کې आवाज وکي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کله دا आवाज وکي چې ایماندار او مان دا شی رښی دې کې چامون دی تاسو دا چې خیره کوي چې الله تعالی دې دا شی چری تعالی ورکړي په دې اجازه قطعا په جماعت کې نشته چې تاسو به کې دا आवाजونه کوي مان دا شی دی مان دا شی دی جماعتونو کې تر دې سوال نه دی سوال چې په جماعت کې اوسړي دنیا سوال کوي دې ممانعت کې کتاب هم ته جماعتونو کې نه کوي په جماعتونو کې خرید او فروخت ممکن نه دی غرض دا دی چې دا ټول تفصیل تاسو ته بیان شوی دی نو په دغه شپه به ټول خلک جماعت ته راشي چې دا شپه ډېره زیاته اوږده شي نو دا خلک په جماعتونو ته راغونډېږي نو چې کله دې جماعتونو ته راشي هلته به هم ټینګې دی نه شي په دې کې به سهار نور د دې خاطره وکړي نو قبلې د غاړې چې نور د قبلې د غاړې راوخته نو بس دروازه راته توبې بند شوه دینه کروسته سوکې ایمان راړي نو دا دې اعتبارو نشته او که څوک د ګناهونو نه توبه وباسي دا دې اعتبارو نشته نو په دې وخت کې به دا زلزله شروع شي دا زلزله به دغه وخت شروع شي بعضي مفسرین دا لیکلي دي او بیا به دا داسې زلزلې نه یاد وساته دا دومره خطرناکه زلزله دي چې الله تعالی دې رحم وکړي بیا د دې طاقت بالکل نشته الله تعالی وایي دا زلزله د قیامت دا یو لوی شی دی ګوره یاد وساته دا یو وړوکی شی نه دی تاسو دا وړوکی مه ګڼئ اور د بعضي کسانو دا نظریه ده چې کله حضرت اسرافیل علیه السلام لومړی شپې له وګړي کنا نو هغه سره به چې څومره هم په دې مقدس مکان باندې مخلوق دي دا به ټول نشي نو دا ټیم کې به دا زلزله شروع شي چې دا دلته دا غي بیان دي خو خیر دغه د قیامت وخت نه سم مسله خو پکې نشته دغه ټیم کې به شروع شي دا تمام نظام به درهم برهم شي او دی وخت کې به دا زلزله شروع شي نه به غرونه یې سیبا نه به د اوچتې آبادۍ کې نه به سي الله تعالی به دا ټول په دې سره ختم کړي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دا دلتے دا کمی زلزلے بیان دے دا زلزلہ کم دا گھٹیں کی چھے کلا حضرت اسرافیل علیہ السلام اغش پیلے دا غصی تیار نسلے دے وقف مخ کی وقف رست انتظار گئی بس چھے اغش پیلے اوہ گئی نو خبر بوشن بوشن او دا چا ندریہ دادا چھے نا کد دا زلزلہ با پا آگھٹیں کی کلے چھے دا خلق دا کبھون نرا پاسی چھے کبھون نرا پاسی مختلف اقوال دے خدری وارد قیامت سر تعلق ساتھی او دا زلزلہ گوئے وڑا زلزلہ نا دا یاد ساتھے دا دیر ادرانا زلزلہ دا اللہ تعالیٰ مجد دین اے ریچ مسلمانانو دا اللہ نو یہ رہی گئے او دا شیر آروان دے تا سوزان دا سوک ہے کنا بس دے وقت نے منگا پو یہ رکی کی نورو اس دری زلزلے کیفیت اللہ تعالیٰ بیانے او دے حیبت والے بیانے چھ دا با دمر زیادہ حیبت نا کئی چھ گورے تا استخفل مسئلہ دا معلوم دا چھ ہر یو مور پل معصوم لپے اور کئی نو دا مور پا دے معصوم بانے سن لو مینے یو سا حد دا پارے دا خپل ځان نه دل کینا او نه دا غا معصوم لوگا او تند دا برداشت کولی شی کد شپی غا معصوم بچے آواز کئی نو دا بیداری گی کد رضی غا آواز کئی دا بیداری گی یو مین کے مطلب دا دے چھ دا مور دا غا خپل پی سکول کی بچینا بلکل دا غفلت کی نوی دا تاسو مخیط دا مشاہده دا چی یو مور بدا سی نوی چا غد خپل بچینا بی پروار گرزی لیکن دا قیامت دا رض بدا سی وی چی دا غا مور بدا دی خپل خوب بچینا بی پروارش دا دی پروار با قطع نسات دمر خطرناک خبر وی دمر لوی حیبت وی او بلکی دا دا چی کم زنانا امیدوار وی اور دا زلزل شروع شی دا غی امیدونا بساقید شی او با گرزیگی دا صد وجینا با گرزیگی ام دا دی وجینا چی دا وڑا خبر ندا او دا طول خلق بدا سی بے خود ای بے خود بنی وی حالت و کیفیت بدا سی وی چی دا بے ہوش حالت کئی اللہ تعالی بے خود نبی دے کہ دا حالات دا سی وی چی دا غی تقاضا دار چی ہر یو سڑے بتا سا نشخ کری چی ہر یو سڑے نشرے اولی دا سڑے نشرے دس جرس کلی دی دا پوڈرس کلی دی او شراب بنگ اس کلی دی حیثیم ندیس کلی خود غرص و وڑا رسونا دا کنا مددی دا حیبت دا وجن بدا انسان سی دے با بے ہوش بازی مفسرین لکلی دی چی دا دا بے ہوش حالت کو بلی اگا بدائی چی کل میدان دا محشر قائم شی تو اللہ تعالیٰ با حضرت آدم علیہ السلام تا ہوئی چی دا خپل اولاد نا دوزخ تا خپل بچیو لے گا آدم علیہ السلام تا ہوئی چی تا خپل اولاد نا دا دوزخ والا کسان دوزخ تا ہو لے گا تا اللہ تعالیٰ را بتبوسو کی چی اللہ زب دا خپل اولاد کے دوزخ تا سمر کسان لے گا وی ہر زرو کے یو کن زر کسان دوزخ تا ہو لے گا او یو تن جنت لے گا بس مسئلہ بدائی سیبا چی دا ٹیم کی دا خلق دا وورنی او چغ بکی میدان دا حشر دے او پدی کی بھئی او چغ شی او دا آغا چغی دو جنا با پدی بانی دا صحبت را شی وڑا قبر خونا دا کنا چی زر و کسانو پسی یو تن زر تن دو زخت زی او یو تن جنت زی معلوم خبر دا چی بھئی دا میدان دا حشر کی جسم و مخلوق و لاغ دے اغی با چغ وی پا غی بانی بھئی او حیبت را شی چی کل دا حدیث نبی علیہ السلام بیان کدا دا بخاری کتاب و تفسیر کی دا دی آیت لانی لکھی لی چی دا حدیث نبی علیہ السلام کل بیان کر نو پا دی وقت کے صحابہ اکرام کا جڑا شو وی حضرت بیا پا مون کے کوئی اسو کسان دی جنت مستحقی چی ذرو پسی یو تن دی کوئی اسو کسان بھی لسا تزر صحابہ دی او دا نور تو بدغا سی نو صحابہ اکرام تا نبی علیہ السلام ہوئی ندا سے ندا تا سبان دی حیبت نرازی اللہ تعالی دا آدم پا اولاد کی یاجوج اور ماجوج چی پرون دا غی بیان دیر شیر پیدا کری او اغا پا نسبت ستاسو دمر دی چی ستاسو یو تن او دا غی نظر برابر دی پل سوچ تاسو گئے اور اغا خو مسلمانان ندی نا غیب اللہ تعالی دو زخت غوزی تاسو با محبوس سے صحابہ کرام بانے دیر دیا دھیبت ہو نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا دا زیر ورکی چی تاسو پا دینا خوشا لے گئے دا دم علیہ السلام نے واقعی تردی زمانی چی سمر امتنا دیر شوی دی پاغ تمام امتنا چی کم جنت تزین نیم با تاسوی اور نیم با دطول امتنا دی سوچو کہ دنور اٹھول امتنا نیم او نیم بستا سنے صحابہ کرام دیر زیاد خوشحال شو چھ حضرت دا کو دیر زیاد تخو خوشخبری دا کہ آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام زمانے کو رسوم رو مخلوق تیر شوئے دے نیم کسان بدا غین جنت تلال شی او نبی علیہ السلام نیم بستا سنے جنت تلال شی دیر زیاد صحابہ خوشحال شو نبی علیہ السلام مرتبی تاسو پا دیر خوشحال لے گئے چھ دو بٹی تین حصہ دی جنتیان اتاسو شے او ایک بٹی تین حصہ داد چانشی دنو روح مدنشی یعنی درے حصے جنتیان کے دو حصے امستاسو دے امت نشی او یوہ حصہ دا آدم علیہ السلام نے واقع لے تر عیسیٰ علیہ السلام پوری شی نبی علیہ السلام لادا خبری کوری حضرت صدیق اکبر ہوتے بس بس یا رسول اللہ بس بس یا رسول اللہ حضرت عمر ہوتے بس بس مو ہے فرید چنو رمزمونگا تعداد سے ہوئی شی ابوبکر صاحب را پاسی دو نبی علیہ السلام دے بس بس یا رسول الله دا څومره دی الله تعالی زموږ لحاظ ساتي چې تمام مخلوقات کې د وحي سیب او امت محمدي جنت ته ځي او یو حساب وسوږي د نور امتونو نزي مشکات دا روایت تفصیلا دا نقل کړی دی. حضرت عمر ډیر خپه شو لري پریشو دی چې نور دې جنت یا نه چې مونږ په ګډه ده. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام دې تسلی ورکړه دې امت له تسلی ورکړه چې خپه کېږي ما اعلان په میدان محشر کې اندغي چې آدم علیہ السلام ته وایي چې یو کم زر کسان به زفت دیګا ته خپل اولاد نه یو جنت ته دیګا هم خفه کېږي ستاسو تعداد به سیوالي او د دوزخ زیات تعداد به الله تعالی دی یعوب او د ماجوب ګنا دا به پیدا بیا د دین وروسته دلایل د وحدانیت د الله تعالی بیانېږي چې بعضی کسان د الله د وحدانیت نه انکار کوي د دې دا انکار وله نه کتا سوې چې کافران کا مطلب د فرزه هم چې هغه د وحدانیت د باری تعالی نه انکار کوي دانه موږ سمراح کام نه انکار کوي موږ ځان ته مسلمانان وایو او غلا کافرو موږ ځان ته مسلمانان وایو او ګره د سمراح احکام نه موږ انکار کوو ډیر احکام داسري چې هغه موږ مونږه دلایل د وحدانیت بیانېږي هر آیت سره به خپل وضاحت وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو اعلان ټول ته الناس چې ذکر شي دې کې مسلمانان او کافران چې کوم موجود دي او راتلون کې دي ټول ته الله تعالی आवाज کوي چې اے خلقو اتقوا ربکم تاسو یره او کید عذاب در رب کلنا تاسو خدا رب دې تربیت تاسو کوي لیکن دغه عذاب نوم یره او کوي عذاب هم ګره چې سره سامنے دې سخت عذاب دې ان زلزلت الساعه پتا کی سرا زلزلت قیامت شیء عظیم دا یو سیز هیبتناک دی یو لوی هیبتناک سیز دی دا زلزلت قیامت دا یو هیبتناک سیز دی نو دا زلزلت قیامت تا سمان دی اگو زاحت کو چیا کل دا کبری ننور رو بی جی آغا ٹیم نبر اس سے شروع شی اور یا چی دی کم وقت نبر شروع کی گی چی تاس کمیں اسرافیل علیہ السلام رنبیش پیلے ہوگا گئی یا چی آغا دویمش پیلے سرا خلق دا قدون را پاسی او یا مراد دینا اغا حیبت دا میدان دا محشر دے دول میں در دوئی خاچ حیبت دا میدان دا محشر دے یوم ترونہا اغا ریاد قدیتا غرل ترونہا چی اوی نیچان لرا دی لرد قیمت لرا تزحلو کل مرزیات نصبشی تزحلو غافل بشی کل مرزیات حر تے ورک ان کی مور عماد حغا اولادنا ارزاد چی داولتے ورکی داولتے ورکی حر مور بدخل بچینا غافل شی غفلت د مور د بچی نه چریم ناراضی یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم یو غزا کې وو او د کی یو زنانا راغله و معصوم ور سره ده او خدمت د پاره کټوی ته اور بلې دې ټیم کې د دې سوچ راغی چې دا اور ډیر زیات ګرم شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې الله تعالی په موږ باندې ډیر زیات مهربان دی نبی صلی الله علیه وسلم او په دومره زیات مهربان دی لکه څومره چې د مور مینه د خپل اولاد سره ده و او د دې نوم زیات مینه د الله د امت سره ده نو هغه په جڑا جڑا کې وای چې یو مور دا نه برداشت کوي چې خپل بچي او ټولي نو آیا الله تعالی به موږ دوزخ ته دی په دې وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم سترګو مبارک نو روان شوي او ښه روان شوي ورته وی بالکل الله تعالی په دې امت باندې د خپل اولاد نه زیات مهند چې مور سمره په خپل اولاد زیات مهند وي چې د مور سمره مینه د اولاد سره د دې نه زیات مینه د الله د دې امت سره ده خصوصي د امت په خپل دوزخ ته ځان غوځي. نبی علیہ السلام فرمائی زما مثال استاد مثال دا سے دے لکه زنگل کی یو تن اور بل کی نو دے چشمی پا زنگل کی رنا شی پا دے میرا کی نو دا پتنگان دے چاپی رن رازی او پا دے اور کی زان اغی سیزی وی دا سو دا سے رازی دے اور کی زان غرزوائی ما سر سادر دے زتا سو شڑم نو دیر خوب بچی لیکن دیر پاگی کسی شی اغا اور تلار شی نبی علیہ السلام میں بلکل اللہ تعالی دا نواری لیکن صد دا مخلوق پا خپل زان لدور انتظام کئی خواب وتزع كل ذات حمل اور دار وګورځي ارا ذات حمل ميرمنه د امید چې کومه ميرمنه امیدوار ده نو دا وګورځي حملها هغه امید پر دا سه hebat چې هغه امید به بالکل دا امیدوار سره نه وګورځي وترنا صوت په وین داخلك انهم سفارا چې ګویا دی بهوشلي دا چې بتا تخکاری چې دا کسان بهوشلي دی یری د وجه دا چې بتا تخکاری دلته هم چې کله دا سه hebat راشي نه انسان دا سه سوي دا سه او تر او تر شيخه یو بنات جوړ شي به ذهن کار نه کوي فما هم به سفارا اور حال دادی چې نه وي دی نشا ولكن عذاب الله لیکن عذاب د الله تعالی شدید ډیر زیات سخت دی دا عذاب د وجه بدی دا کار کوي اوس دلته دا چې چلو شو چې نبی رسول الله صلوات والسلام دشمنان ډیر زیات خو په دې کې نظر بن حارث دا په ټولو کې مخکې مخلوق د نبی رسول سلام قران ته بيدال نسبت کو چې دا پیغمبر ته ځان نه جوړي چته د قران مران نشته خو ځان نه خبري جوړي کې تاسو ته وایي او بل به داوی چې دا ملایکی دا الله تعالی دی وایي او دا قران اسی کسی می سی دی نفس الامر نشته ها او دا دې چې موږ ته دا خبره کوي تاسو بیا ژوند کېږئ چې او ځل سره خوري شي بیا به ژوند نشته دا په نظر بن حارث وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې صفقې دو خدا ایتونه را دې ته زجر وي و من الناس بعض دې خلقنا من هغه سوق دي یو جادلو چې هغه جګړه کوي پس کې فی الله په بار د توحید الله تعالی کې دا الله تعالی د توحید په بار کې چې الله تعالی یو دې دې نه مو بغیر علم په سبب نه پوهه سره دې نه پوه دې سره پوه نشتا کدې سره پوه وي خدا الله تعالی یو والی کې بده چرته هم بیا دا ګړګم وکړي ويتبع كل شيطان او روان دي دي هر شیطان هغه شیطان کسي مرید چې هغه سر کشه دي او نافرمانه د الله تعالی دي هر هغه شیطان چې هغه مکمل سری سر کشه او نافرمانه متبرد دي دې هغه کسي روان دي برابر خبره ده چې دا شیطانان د انسانانو نه وي او کدا شیطانان د پیریانو نه وي د انسانانو شیطانان هغه مشران د کافرانو چې د کافرانو کوم مشران دا کشران هغه کسي کوي نو الله تعالی وي خفقېګما دې هم روان دي چا پسې هر شیطان سرکشه پسې روان دي کتب علیه مقرره دا مقرر شوی دا پس باندې علیه په بار دي چا کې دا هغه چا کې چې غزي شیطان پسې چې کم کسان شیطان پسې روان دي دا هغه په بار کې داری کوي دا چې انه من تولاه پتاي کر شان دار سوکم تولاه چې دوستی کوي د دې شیطان سره من اتخذه ولیا تولا په معنا د دوستۍ سره دی د دغه کسانو په باره کې مقرره ده چې کوم کسان د شیطان دوستی کوي فانه به شک دا شیطان یضلهو گمراه کوي د لرا چې شیطان پسې دې بری خطا کوي ويهديه الى عذاب السعير او بلنه ور کوي دتا الى عذاب السعير هغه عذاب چې هغه ګرم اور دی شیطان کوشش دې خبرې کوي چې هر سړی بری هغه ګرم اور تا شیطان بتا نه کو ته نفرې دي بد بدرمانه کوي همیشه لپاره په دې حالت کې به مرګ راشي چې مرګ په دې حالت کې راغی نه نیک وځي هغه ګرم ونه پای کې بکروته یا ایها الناس اے خلقو الله تعالی اوس کې بیا ورته ان کنتم کیا تاسو فی ریبن پشکه من الباث د دوباره ژوند نه کستا سو شک وی چر دوباره ژوند نشتا نو دا شک تاسو مکوي دی بنیاد خبر راولی فإنا خلقناكم بشک ما پیدا کړی تاسو من تراب اند فورنا د دې تفسیر سوسو زله تاسو ما کړی دی چې یاته مراد حضرت آدم علیه السلام دی چې الله تعالی غره فورنه جوړ کړی دی او یا دادا چې دا تمام انسانان دا د نطفه نه پیدا دي نطفه پیدا کیږي د کوم سیزن نه د خوراکي سمره مواد چیری او خوراکي مواد کم ځای پیدا کیږي ځمکه کې پیدا کیږي نو په دې بنیاد د تداوی دي او درېمه توجیه تاسو ما کړو چې بازو روایت کې راځي چې د مسجد قبر غو خاورو د دینو په سر ګډ کی او غین الله تعالی دا بیا څه پیدا کوي انسان پیدا کوي خاورو په قدرې وړ توجیه تاسو ما الله تعالی پیدا کړی تاسو د چانه د خورینا آدم علی السلام شو تاسو اصل بیا بدوای چې فینا خلقناکم بشکا پیدا کړی د مون اصل تاسو پلار تاسو من ترابین د خورینا ثم من نطفه بیا اولاد دغه د ابونا هغه نطفینا بیا دغه اولاد ما پیدا کړی د نطفینا دغه یو د خورینا پیدا شو او د نور تناسل سلسله الله تعالی دا قائم کړ چې د دې نطفینا الله تعالی دا مخلوقات پیدا کړي ثم من علقه تاسو حدیث ویلو چې سلویخ رضی د نطفه پر رحم نمود کې پدوی سلویخ رضی بیا دا غی نه سجو شي ثم من علقه بیا الله تعالی وی تاسو ما پیدا کړی د هغه دم هغه ویني نه چې کوم سخت ویني دا سخت شي دا ویني جوړه کې نشي ویني سټو شي بیا سلویخ رضی بعد دا غی حالت بدلیږي ثم من مزغه بیا ما تاسو پیدا کړی د چانه د هغه ټوکړې د غوښه نه مخکې دی ویني چکوا اوس بیا 120 دن کې تیر شي بیا د دینه سجوړ شي د غوښه غټکړه پاغه کې روح واچيږي او پاغه کې داغه په صورت او اندامونو د سجونو شي 120 دن کې سلور میاشتې چوشي نو الله تعالی د معصوم کې بیا روح اچي او دغه ټیم کې د دوه سلور خبرې لیکل شي یو پاغه کې داوی چې د دوه عمر په سمره وي دریم دادا چې دی باندې غوښه کبد غوښه وي او دریم خبره دادا چې دی بسوي رزق د دوه سمره وي او مړه بي کده په صد مسلم دا ته دا سيزونه غثار سره لیکل شي دا مون خاصه سرونه ماتو دا سيزونه لیکل شي ته بیا چې الله تعالی تاسو پیدا کړی نو څنګه محلقه پورا صورت والا پورا اندامونو والا پورا اندامونو ښا مخلق کو معنا بچا دي پورو اندامونو والا و غیر مخلقتن او کمو اندامونو والا د چا اندامونو پوروي او د چا اندامونو کې نیمګړتیا وي تاسو تخکاری تا نو معنا بیا څه ده خیسته صورت والا او بد صورت والا دا معنا هم ده چې الله تعالی دا معصوم پیدا کی نو چا له خیسته شکل ورکی چا له بدرنګه شکل ورکی او مخلقتن یو معنا دا ده پورو مودې والا چې هغه نه میاشتې دا غیر د پاسه مسله ده پورو موده تیر شي معصوم پیدا شي و غیر مخلقت المعنى کمی مودی والا کمی مودی والا هم اللہ تعالی پیدا کئی شپگ میاشت دا کم مداد حمل داد دینا مخی معصوم پیدا کی گینا بیا شپگو او میاشت سوک پیدا شی سوک دا تو پیدا شی فلا تاسو اندار طولی معنی دی خوا مخلقت پورا اندامون والا و غیر مخلقت کم اندامون والا مخلقت خیست صورت والا اور دارنگی خشکل اور بدشکل والا اور دارنگی مخلقت مانا صدا آغا بچه چه آغا سوی آغا ده پورا مده والا وی او غیر مخلقتن چه آغا ده نیمگوڑی مده والا ده چان دامونه پورا دی ده چان دامونه کم دی سوکسنگا و سوکسنگا سر پار اللہ تعالی ویده لینو بیین لکن دی ده پارا چه واضح حکم زا قدرت و حکمت قدرتا ستا سوک دا سه پیدا کی سوک دا سه پیدا کی جی دا گوڑیان دی دا لاند دی دا رو دی دا سنگ دی دا سنگ دی دا چا یو غوگ نشتا دا چا سنگ دی نا اللہ تعالی دا حقی حکمت پل ہوئے لینو بینا لکن دی دا پارا چو واضح حکم تاستا قدرتنا و حکمتنا پل چی زکر پدی طولو بانے قادر ما او دا زما حکمتنا پا حر شکشتا و نقر رو او ساتو منگا دا بچی خلال حامی پاغ رحیمونو دمیندو که مانشا او سمرچو بوڑو الى اجل مسمى هغه وخت مقرره پوری وخت مقرره دا غیسره تاسو مې د شپږو میاشتو وخت له تر دوو کالو پوری یو ماسون په خېټه د مور کې پاتې کیږي کما مودا شپږ میاشتې را د دینه مخه پیدا کیږي او زیاته مودا دوه کاله دا چې دوو کالو نه یو غړې بیا تر سیوا کې دي نشيغه دمر زمانہ کې چې ماسون پیدا شې نه دا د دې کار نه ثم نخرجكم بیا ورو واسو تاسو پیدا کوم تاسو نو په تا په حال کې چې ماسمان ماسمان ہے دا سه دومره دومره دا اوس موږ تر پکې وو موږ مخکې دومره دومره پچی جیو چې دی الله تعالی وي بیا سه تربيت در کوم تاسو لا معصوم د تربيت سو کور کې تاسو ما یو ځل دی چې دې معصوم ته الله تعالی د پې کس کوم چل نه وي خوري نو چې خپلار بوته دا چل خولو چې بچیا دا اوره دا سې کوو دا شملې دا سې کوو جگہ دا سې کوو دا پې بس کې تعلیم بری ورکړو ځکه نو ورته تعلیم راشه کنه خو یې دا په خدای په خپل تنظیم دی دا الله تعالی وي ما تاسو تربيت وکړه دې ته خو سوچو کې دا تربیتونو مې د لوکړو نو زما دشمن شي او سره خپل حقیقي سجل کې کله سوې کله سوې بیا موږ خپل اړان شو چې موږ داسې یو ثم لتبلغوا الله وی بیا تربیت او کما تاسو تربیت او کو سم کې ترا دي دا زم رزرنا چې نه چې تاسو بس یو ورځ پیدا کړو بل دې ته چرګانو دې په لاس کې ورته دا څه خبره خو نه ده کنه چې تبلغوا اشدکم دې لپاره چې تاسو رسای غوانه خپل دا اوره کدا چې مسلې چې پیدا شي ځواني او بډای شي دې په کی پیدایشی آزادی او سات پس جوان او سات پس بڑا کر گئی نا اللہ تعالی یو ترتیب ما قائم کړی دی سو زمانی په کتابانی پیری کی جی اول معصوم بیا بالغ شو بیا کوهله زمانی ته رسیدي بیا دا غینه څه شی وګرځي و من کوم او باز استاسن من هغه صوفی او توفا چې دی وفات کړي شو مکه د بلوغ نا معصومان الله تعالی واخلي او په دې کې فائدہ ده مور او پلار د فارم او معصوم د فارم او چې دی ولته تکو او فائدہ په دې سره قیامت پر د پته لري پامین کومه باز استاسنا من اغزول کی یورت جو وګور دولی شي دی الال الا ارزل العمر حغس پک عمر دا چاغه عمر د بوډا والی دی بوډا والی دا سه حالت ته کنا بچی دا سری بابا خو زما د توغی چې دا کار کړ دی په بیا بچی دا په دیوال سری یاره خو دې مړای نه دیني سم ته مې نه چې کار غل دا سره له کوم رب داران ته ګور دا سی وی یاد ساتم نه ته خبر نه تا جمعات کې تل نه ناشه اپ رب تاسو ته خپتې ما ته کوم رب ته نشته خو مانا روڑ جنر بلارانو پیدا جوئی دی زمانے پہ اللہ تعالیٰ رسی بازی دی زمانے پہ دا بعینی آغا زمانہ دا چی دا غریب دا پر جون نسلی کے حصہ پیدا نیشے غستے لیکی لا یاد ما دی دا پارا چی پوئی گی ندے من بعد علم پس تا پوئی ناشے ان پہ حصی او شے ہر صد تا حاصلو لیکن اس دی زمانے تا رسی چی پہ حصہ ہم نکوئی بار بار ورتے ہو خبر رکھئی بار بار ورتے ہو خبر رکھئی تا سوئی چی دا ماشومان دا باباگانوی دا ماشومان پوشن چی نو ماشومان چې څنګه یو خبر ورته بار بار کوي نو دی باندې په غوړو کې کېږي نه ها ته به داسې کېږي نه تا ته په خپل بچی بیا راو چې کوم یو سړی د خپل پلار مرای نه سړي ته نو دا اولاد به دا مرای نه شي پریږي کوي نه او خوشحالي کېږي نه وکړه نه